Și sunt totodată recunoscător pentru că mi-a făcut o lucrare în ceea ce va urma să prezint în continuare. Aveam sincere emoții, să vă spun, pentru că comunicarea mea este cu totuși totul altceva decât ce s-a spus până acum și dacă se leagă la un moment dat. Totodată sunt și recunoscător doamnei profesor Ioana Costa, care corespunde anterioară, a definit foarte bine etimologia cuvântului literatură. Deci, tot ce s-a scris. Așadar, se poate vorbi și de documentele din Arhivele Naționale pentru ce nu se scrise. Așadar, titlul lucrării mele, să nu ziua ce prezint, se numește este vorba de contribuții la edițiile critice ale documentelor istorice din depozitele Arhivelor Naționale. Trebuie să fac următoarea primită precizare. Că scrie acolo Universitatea București, dar într-adevăr sunt și profesor asociat la Facultatea de Teologie în Cădau, la cele două paleografii, Chirilică și Slavă. Dar, de ce Arhivele Naționale? Pentru că sunt profesor asociat în o altă facultate, Facultatea de Arhivă. Academiei de Poliție, Ministerul de Interne. Vă dă seama că a fost realizat titlul ăsta și a fi creat în timp de discuție să reținere. Așa dat Universitatea. Am lucrat la Arhivele Naționale aproape 17 ani. Am avut în custodie fondurile arhivistice din care s-a discutat și colega mea legat de cărțile de vestem. Eu am avut tocmai aceste cărți și de vestem, fondurile eclesiastice și alte lucruri. De aici, studiind și poate fi un singur sau între puțini între activiști istorici, am urmărit problema aceasta a editării documentelor din Arhivele Naționale. Ei bine, de unde a pornit această idee? Vreau să vă spun că cercetăm, expunerea mea la Fundație Liberă, n-am referat făcut, sunt expus pe ceva de pagină, dar seama că e spațiul meu de expunere. Am pornit de la următoarea situație. Spune așa, în 1929 ia ființă Asociația pentru Editarea Textelor Românești, printre membrii fondatori, numărându-se Jacobi, Nicolae Cartoșan, Dumitru Mătini, Tache Patrașii, Alexandru Rosetti, Dan Sinescu, Emil Botoscu. Și ce își propune această asociație? Editarea textelor române inedite și a textelor editate imperfect sau unele ediții epuizate astăzi în Universitatea Rușină. Elaborarea glosarului limbii române din secolele al XVI-lea și al XVII-lea. Al doilea punct, publicarea de studii privitoare la textele din secolele al XVI-lea și al XVIII-lea sau publicarea de glosare ale acestor texte. Principiile după care vor fi editate textele sunt, și sunt expuse acolo, descrierea și istoria textului, ediția critică a textului, respectiv glosarul cu vizând toate publicele. Toate bune și frumoase până aici. Totul pornea însă de la înțelegerea noțiunii de text. Și se spune în continuare, și asociația respectivă și-a propus următoarele editări. Saltirea Polizati, Evanghelia lui Povestit în 1561, textul Slavonesc al Saltirii Slavonine, al lui Povestit, Cazania lui al lui în 1564, Albinușa și Floarea Daru, 1600-1700, Cazania lui E bine, paralel cu această asociație, toți la București, cu personalitate de vrednică pomenire în istoriografie și artistică românească, l-am pomenit pe profesorul Aurelian Sacer, deschide o școală de paleografie. Foarte necesară, și trebuie la această intervenție, pentru pregătirea de specialiști în descifrarea și în deslușirea textelor. Lucrurile au evoluat foarte frumos. Mă scuzați, eu ca profesor mă duc cu materialul grafic, dați-mă. Așa. Profesorul Aurelian Sacer Bolțanu, pentru această școală de arhivistică, a tipărit o culegere de facsimile. Uite, poate reuiți să uitați la ea, pe ce spune, poate vreste pe listă. Dar, toate sunt foarte grafice. Pentru că într-o serie de articole semnalate de Aurelian, despre editarea documentelor, am impresia, și aici lucrurile devin destul de confuze, mai mult vorba despre catalogul documentelor decât ediție propriu-zisă de documente. Aceasta m-a făcut pe mine să reiau întreaga problematică, sigur că în istorie foarte mare, nu e problema multe, și vreau să atrag atenția asupra unui lucru. În toate studiile pe care le-am văzut legate de această editare critică a documentelor, sau că am făcut confuzii sau insuficiente delimitări între ceea ce se înțelege prin document, ceea ce se înțelege prin manuscris, ceea ce trebuie să înțelegem prin text, așa cum era asociația de fără de întâlnit, ceea ce trebuie să înțelegem prin text. Sigur, din punct de vedere arhivistic, lucrurile sunt mai clare, dar s-au făcut, din păcate, destul de multe confuzii între noțiunea de document și noțiunea de manuscris. Așadar, în scris, documentul este un script, un înscris creat în decursul vremii de o persoană fizică sau instituțională, emise de cancelarii publice sau particulare, și care furnizează informația de un istor, tehnică, cultura, administrativ, juridică, religios, minimă. Manuscrisul denumește în sensul larg orice text scris de lume. Semnificația lui majoră este însă aceea de carte veche scrisă sau copiată înainte de apariție sau răspătire. E bine, pornind de la aceste definiții, sunt și niște dicționare speciale de arhivistică care s-au publicat după 1990, care mi-am propus să aduc o contribuție legată de editarea critică a documentului. Și de la cum trebuie văzut acest aspect. Și anume, trebuie întâi selecționat documentul sub aspectul informației, și anume recomandăm documentele solemne emise din cancelariile domnești, din cele bisericești și de preferință originale. Studierea istoricului acestui document, proveniența, eventual proprietarul și circulația lui. Și aici aș dori să vă spun un lucru foarte interesant, anumit destul de multe documente, numim în terminologia arhivistică notele perdate, apar informații extraordinare despre circulația documentului, așa cum este și cu circulația cărții, chiar valoarea documentului și multe alte date legate de el. Și, în sfârșit, date preliminare despre emitent și destinatar și câteva comentarii privind conținutul documentului. Se trece la următorul capitol, transcrierea textelor. E bine, aici intervine o disciplină dumneavoastră în zilele noastre, paleografie. S-a pomenit ieri și se va mai pomeni probabil această scădere dramatică a cunoscătorilor din paleografie. Vorbeam ieri cu face o mică paranteză cu doamna directoare de zile. Dânsa în intervenția domniei sale vorbea la un moment dat că are documente în niște limbi și nu are specialiști. Ne-am recomandat numai facultatea de activiste, cum am menționat la domnul, dar aveți prevoiți specialiști în latină, în turc, osman, în maghiar, în german, așa. Și dânsa chiar, și fac așa avansat această dorință, de a organiza un curs pentru bibliotecar, pentru inițierea, în descifrarea documentului. Într-adevăr, paleografia este foarte importantă, se cunoaște din ce în ce mai puțin și ceea ce este foarte regretabil și chiar așa ține, unele publicații. Eu am adus aici, dar nu mai trebuie să mă regrezi, o să vă dau la sufletul. Se vorbește de limba chirilică, se vorbește la un dat de cărți vechi din patrimoniul, cum ai spune, cercăle instituții și scrie foarte clar în această imagine Biblia de la București, Sfânta Scriptură, și e de desubt. Este carte de învățătură pe diaconul Nicolae Sigurie, 1961. Apare frontispiciu cu, este vorba de evanghelialul de la 1508 sau comunul sau aniversar, nu am spus 500 de ani. Litorghierul lui Macarie, s-a scos și o ediție, patriarhia română, foarte frumos, cu tot ce trebuie, recenzia la această ediție apare cu un frontispiciu în care este evanghelial și de sub și multe alte numărări, de sub frontispiciu, trebuie să vin cu doamnă chiar. Deci, paleografia este încă un lucru. Urmează apoi un aspect care ar trebui totuși luat în considerație când e vorba de edițiile de documente. Și anume, analiza diplomatică sau formularul diplomatic. Aici sunt de la lucru, eu am să le întrebuie mie cu foarte multe amănuri, ca să nu lungesc vorba mea, este vorba de protocol. Și anume este vorba de invocația simbolică, invocația verbală, intitulația, inscripția, salutația. Practic ce sunt? Este semnul crucii, este vorba de pomenirea divinității, este vorba de numele titlului evidentului, este vorba de numele și titlul destinatarului, este vorba de persoana salutans, persoana sanitară și modul fabricat. Sunt aceste modalități solemne în care, de fapt, se emite acest document. În sfârșit, e vorba de un capitol foarte interesant, e vorba de arenga. Arenga care, știu dacă ar fi să traducem pe limba românească curentă, ar fi vorba de pregospodire. Toți am vorbit aici despre pregospodire. Deci, practic, într-o terminologie, să spun diplomatică artistică, este motivația pentru care s-a făcut acest act și alte amănunte, că, practic, este o pregoslovire la ceea ce va urma. Ceea ce va urma este contextul. Este vorba de comunicație. Pentru că se aduce la cunoștință tuturor celor care îi interesează. Ce? Intervenția, și anume celor ce au venit să solicite documente. Pentru că, se spune eu am venit pentru că eu, egumenul Mănăstirii Tismana, am venit pentru că narrația este vorba de relatarea faptului. În sfârșit, dispoziția, temeiul actului, întărește, dăruiește, conducește, miluiește, și cu anumite clauze prohibitive. Oprește încălcarea dispoziției, clauza derogatorie, sau contra dispoziția particulară, clauza de reînfițare, destinatarul despre ferit de vorboara anulare. Și, în sfârșit, clauza obligatorie, respectarea persoanei. Dacă nu respectă, urmează sancțiune, trece în domeniul discuției mele colegi, pentru că vine pedeapsa spirituală și pedeapsa materială. Ei bine, la sancțiune, la pedeapsa spirituală, este vorba de veste. Este aceea pena spirituală. Și aș vrea să aici, dacă mă colega mea să dezvolt puțin, însă a cercetat cărțile de veste, ei bine, în documente, blestemele sunt chiar de o fel. Sunt blestemele emise din cancelare la Pierescă și blestemele emise din cancelare. Dacă ați vedea, n-am pus în documente, am spus la sistemă, să vedeți ce blesteme sunt în cărțile de domnești, în cărțile de Pierescă, mașinilați, vă speriați. Însă acum mi-a povestit aici despre femeia boică, nu, e mult mai grav, dar regretatul academician, Antonia Mazie, care o capte, nu mi-a putat în introduce. Da, da, materialul așa este, da, da. Pedeapsa și materialul singură, da, pedeapsa spirituală, cum vă spuneam de Antonia Mazie, în care spune în cărțile acestea, astfel este invocat tot panteonul divin. Și te ferească Dumnezeu să citești acolo și să nu descrizi ceea ce se spune. Partea a doua este pedeapsa materială care este mai mult prezentă în documentele emisiile cancelarilor domnească. Domnul nu își permitea să invoce divinitatea în sancționare. În sfârșit, coroborația este formalitatea de autentificare a actului din partea martorilor. Este vorba de vecete, este vorba de semnătură. În sfârșit, partea a treia, eschatologie, pe care poate dumneavoastră mai știți din document, din istoria cărții vechi, este vorba de cronologie. Este vorba de data, element de cronologie, chiar și o problemă foarte dezvoltată pentru cercetarea asta, locul de emitere, subscrierea neautografă, cu cerneală lor și ne dacă e vorba de o semnătură scrisă de rotopăr, subscrierea autografă, se numește anonogramă, emitentului și scriptorului cerneală finală, în sfârșit, pecetea, aici avem un studiu de sigilografie extraordinar. Facultatea de Arhivistică are acest curs și este foarte important pentru înțelegerea documentului. Un alt aspect care l-am mai trebuie analizat este suportul documentului, pergament, hârtie și aici filigranul. Așadar, într-o disciplină din acestea filigranologie, la capitolul acestui, iar și într-o puțină digitală, în program, ieri mulțumeam domnului Alexandru Mareș pentru totul domnului de la scoate și catalogul din domnului Secretășești, colega mea de la Arhivele Naționale, Olimpia Buțu, a încercat pentru secolul al XVII, pentru neoclubisirea mea, a ei către mine și pe parte ochi, îmi a spus domnul profesor, nu mai sunt ăsta, pur și simplu, sunt de lăsat. Și a abandonat proiectul, din păcate, nu știu ce s-a întâmplat. În sfârșit, se analizează tipul de cerneală, care, de atâtea feluri, de ce apare cerneala antinovat, de ce apare lucruși, de ce apare cerneală, mai multe explicații și mai multe motivații. În sfârșit, să nu uităm un aspect care trebuie cercetat, miniaturile. Miniaturile în locul meu. Miniaturile în locul este un mini, un, a avut foarte frumos invitat ceva mai mult, dar trebuie să fie invitat studierea de comod, studierea somnului, studierea antropomod și alte, alte aspecte. În sfârșit, un studiu din acesta nu are voie să nu vândă indice de nume, un indice de materii, care pentru a privi despre un glosar, tot ce nu este adevărat, și, în sfârșit, un glosar de cuvinte rare, cuvinte. Catalogul sau catalogele care s-au trimis până acum la titlurile naționale n-au avut deloc acest apendice, să zicem, glosarul de cuvinte rare. Subsemnatul a încercat să umple acest gol, a scos glosarul de cuvinte rare și unitate, cam 2000 de unități, și vreau să fac această specificare, nu sunt semnalate pentru dicționarul Academiei, care l-au actuală și mulțumesc încă o dată de unul profesor Timur Călina, completat seria de 437, nu știu câte sunt, nu mai spun. Greutatea și la propriu și la inima, nu. Deci sunt și ele o ceva inovită. Toate acestea aș dori să le materializez într-un studiu. Deci am înțeles că acest simpozion va avea un buletin. Nu în buletinul respectiv, contribuția mea nu va fi legată de ceea ce v-am spus, ci de o încercare concretă de a prezenta tot ce am spus făcut eu și această chestiune. Cum? Pe acest document, în paragraf n-am avut ocazia și nici autorizație să scot originalul de la Arhivele Naționale, este vorba de Crisomul afieresc al așezământului mitropolitului Antim al Sărăului din 20 iulie 1715, prin care acesta stabilește regnul, după care urmează să se conducă ctitoria Sărăului, mănăstirea Antim, urmând ca din venitul ei să se finanțeze o tipografie românească și una grecească, să se hrănească 3 copii ce au învățat carte, să se facă milostei la săraci și carte. Nu pot să o spune. Nu s-a mai întâmplat. Nu vedeți. Isolați mai întâmplat. Nu vedeți. Vă mulțumesc și vă mulțumesc.